So high and under the sun, the feelings are one. memories and the breed. Oh girl, you got me so hot and deep. One love, one love, one love, one love, one love, one love, one love, one love. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Times lay under the moon, and I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around, I know someday aking mahal sa sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos din mga gabing mapanglaway. Dinadaan sa awitin, malulungkot kong damdamin, naaaliw pa rin. Panaginip ko'y laging ikaw. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo kay para rin kapiling ka. Kumusta ka? Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Panaginip ko'y lagi ikaw. Sunta kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo kay para rin kapiling ka. Mahal, kumusta ka? Bye. acá. Kumusta ka, aking mahal? Do not forget to click subscribe. Sexy. But I don't wanna know. The first time I got my eyes on you, my heart melts on the floor. I hope you'll stay for a little while just to see your pretty smile. Well, tell me, pretty girl, what you rent to me? 'Cause I want you to be mine. I don't know your name, and I don't want some game. You're driving me insane. I hope you feel the same. Lady, you are so pretty, baby. Oh, sweet, sexy lady, you are my dream girl, baby. I'm a superstar when you say hello. And I got stuck, I didn't know what to do. I just returned a smile on you. I don't know your name, and I don't want some game. You're driving me insane. I hope you feel the same. Sweet, sexy lady, you are so pretty, baby. I want.

ibikoy tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwing ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama. Forget to click subscribe. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maaga pagdating. Pagkat ako'y nababalisa kung di ka kapiling, bawat sandali mahalaga sa atin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat ibog ng puso'y kay sarap damdamin, tulad ng himig na kay sarap awitin. Sarap haplusin. Tulad ng tubig sa batis, hinahag ka ng hangin. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. sana'y, sana'y di tayo magbago. Kailan man, kung nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ka, kaya, at wihi ka na nagyabi. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, nagugagayahin piliin mo. Kahit mabuti ang pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap sa nagkaraan natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ay lagi sa'yo. Ang nagalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo mangangarap sa nakaraan natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ay lagi sa'yo. Kahit maputi na ang mugo, I know. coming home to stay. Manisyosong pag-iisip, isasalay sa iko'y walang halong kabastusan. Nilalarawan lang kung paano mabigyan, di ko man lang namalayan. Kanina ko ba wala siya pinagmamasdan? At sa mga sandali na iyon ay masarap sa pakiramdam. Hindi tawag ng laman o makamundong pagnanasa ang dahilan kung bakit masarap lang tumunganga sa kanya at managinip ng gising. Kunwari naglakas loob ba kung siya ay imbitahin at siya'y pumayag naman sa aking hiling. At sa bahay kami nag-jamming. Oh baby, huwag ka munang umalis please. Samahan mo ako sa aking pagtulog. Yayagapin lang kita pero walang halong malisya. Oh baby, huwag ka munang umalis please. Relax ka lang at sindihan mo na ang pambagana. Isyashat ka naman kita pero walang halong malisya. Oh baby, huwag ka munang umalis please. Hintayin na lang natin na mag-umaga. Ipagluluto kita ng masarap na almusal na para bang tayo lang ay bagong kasal. Kaya't sunod ng sunod ng sunod ng sunod ng sunod ng sunod. Sinusundan ko siya pero walang halong malisya. Gusto ko lang malaman kung saan siya nakatira. Stalker ang dating pero bahala na. Gusto ko lang malaman kung siya ay may boyfriend o wala. Pero walang halong malisya. Gusto ko lang naman na siya'y lubos pang makilala. Yayagapin lang kita pero walang halong malisya. Oh baby, huwag ka munang umalis please. Relax ka lang at sindihan mo na ang pampaganga. Siya siya naman kita, pero wala nga lang malis yan. Oh baby, wag ka munang umalis please. Hintayin na lang natin na mag-umaga. Ipagluluto kita ng masarap na almusal na para bang tayo lang ay bagong kasal. Oh baby, sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Oh baby, oh baby, oh baby, sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Oh baby. may mga naka-uniform, may mandurugas. Marijuana, idadaan na lang sa ganitong filosofiya. Rebuilding musika ang aking pinakabugado. Konsensya ang magsisilbing patas na hurado. Hindi ko to dapat ipag walang tibo. Sa ganitong paraan, hindi ako magdadalaw ang isip. Naisiwalat kung sino ang tunay na mga kriminal. At sobrang angal ang isip. Wala nang ginawa kundi pagtaksilang ang kasakiman. Pasugala naman, hinayupat, bakit legal ang mga yan? Kung buwis lang ang kanilang idadahilan, eh bakit mas marami pa ang kulang kesa mga napunan? Pampublikong paaralan, kulang-kulang. Pampublikong lansanga, kulang-kulang. Pampublikong pagamutan, kulang-kulang. Sila ang tunay na mga sabog. Sila ang tunay na mga bangag. Sila ang tunay na mga praning. Sila ang tunay na mga kriminal. Sila ang tunay na mga sabog. Sila ang tunay na mga bangag. Sila ang tunay na mga praning. Sila ang tunay na mga kriminal. Silang tunay, silang tunay na mga baliw, silang tunay na mga kriminal, silang tunay na mga adik, adik sa pera, adik sa pagnanaka, adik sa kasakit. Original composition niya yan by Lemon Grant. Binibitinigiling at tanging panalangin ka. Sa gabi lumalabas sa mga bituin ay nakauhit ka. Ilang linggo na rin ako nakanganga at tulala. Napapanggap sa bisig ko, may nakayakap pa. Sana'y tingin itong aking mga hiling. Ako'y nanay na laging na ika'y mabasa akin. Kung di ba rin sana na lang ako ay pansinin. Kung pagigil at nanaisin itong aking gagawin, pabaguhin ko. Sang tulan mo. paulit-ulit na lang ba ito? Nananaginip, nananaginip na magkatotoo. Alaalay, naaalala ang kisap ng iyong mata. Lalong-lalo na bigkas ng labi mo'y pula-pula. Sana'y tingin itong aking mga hiling. Ako'y nananalangin na ikay mapasa akin. Pagkiman rin sa nananang ako ay pansinin. Pero mas maganda rin kung ako'y iyong sasagutin. Babatuhin ko ang takbo ang buhay ko para sa'yo. Papasukin ko ang nais mo ang mundo mo para sa'yo. Tama pa sa'kin ang iyong damdamin at makapilingan sa tulad mo. Tagal na rin kitang inigiling. Dinilin na rin ang mailika aking mga dalangin. Bunok ko'y naging paraiso. Marami rin nagbago. Nakalatala ang tanhana. Marutong ang mga tala. May tama ba ito? Sinindi ang damo. Kala mo may ulap na sa ulo. Sana'y tingin itong aking mga hiling. Ako'y nananalangin na ika'y mapasa akin. Kundi man rin sana na lang ako ay pansinin. Pero mas maganda na rin kung ako yung sasagutin. Papatuhin ko ang takbo ng buhay ko para sa'yo. Papasukin ko nais mo ang mundo mo para sa'yo. Na mapasakin ang iyong damdamin at makapit isang tulad mo. Oh, babaguhin ko ang tapo ng buhay ko para sa'yo. Papasukin ko nais mo ang mundo mo para sa'yo. Ang laban na to mapasakin ang iyong damdamin at makapiling ang isang tulad mo. Sarap talaga sa tubig alat nyo makikita. Kaya't ito'y ating ingatan. Kung gusto nyong maranasan, halika nayayain ng mga tropa. Ang sarap ng sama-sama. Pag-relax ka lang, problema ay kalimutan. Halika na, sabay tayo. Kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Dahil ang sarap maligo sa tubig alat, ang sarap maligo sa tubig alat, ang sarap maligo sa thank you. bản thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù ăn vỡ tôi ai sang giàu ai sang khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Là phù du ta sống hôm nay không biết về ngày mai sau, hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Thì xin đừng toan tính thiệt hơn, đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao hay mến thương nhau với bằng tất con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân hết, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tim buồn phiền chuyện thế sự nơi chân sự nơi chân.